आगे बढ़ेगा हल्लू कल्लू, मामा बोले गोली मार भेजे मैं सीधा भेजे पे फटका है। जिंदगी कह रहा मैं तू खोटा काय को भटका है, अटका है घर पे माँ के हाथ में झाड़ू कटका है, बाप गया काम पे खेलिए किस्मत का है, मटका है वर्ष मेरा टूटेगा तो झटका है। बहुत पटेली मेड़ भगेली पीछे पड़ेगी तो चल सड़ेली, जितने लोग फोकट में बैठे हैं उन लोगों बोलूंगा मेरे साथ चल हवेली। गीत सुनाते हैं गाने बनाते हैं, भूख लगी तो बंडा खिलाते हैं, जो भी एड़े चले करेगा उससे हाथ में ही सीधा भात लगाते हैं। चल चल वो आईसी चेहरे टोनी है तू बजा।